بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الأمين محمد وآله وصحبه أجمعين أما بعد لو كان ترين بيدي موزي وشعبان mwaka 1442 katika darsa ya risala al-usul al-thalatha lil-imam al-mujaddid Muhammad ibn Abd al-Wahhab rahimahullah ta'ala bi sharh ma'ali al-shaykh Salih al-Fawzan حفظه الله تعالى تلينزى قول المصنف رحمه الله قال وأركانه ستة أكزهم زيانغوزو زا إيمانك ونستة أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وتؤمن بالقدر خيره وشره ولله الحمد والمنه katika kikao kilichopita tulizungumzia na kusoma maelezo ya Sheikh Al-Fawzan katika nguzo ya kwanza an tu'mina billah kadhalika tukaigusia nguzo ya pili nao ni al-iman bil malaika tukasimamia katika maelezo alipokuwa aeleza kuhusu malaika qala fal iman bil malaikati ruknun min arkani al islam kuamini malaika ni nguzo katika nguzo za uislamu faman jahada al malaika wa qala la yujad malaikatun li annana la narahum hadha yakunu kafiran mulhidan zindiqan wal iyad billah yoyote atakayekanusha uwepo wa malaika akasema kwa mfano hakuna kitu chaitwa malaika kwa sababu sisi hatuwaoni sababu wengi katika watu leo wamejengea itikadi zao kwa vile vinavyoingia katika akili zao na vile wanavyoviona maana jambo ikiwa hawalioni hawaamini maadamu sioni mimi siamini na hii ndio imepelekea leo wengi katika makafiri wakadai kutokuwepo kwa Allah subhanahu wa ta'ala kwa kuwa hawamuoni haya ndio madai yao na hata wao wajengea elewa wanayoitakidi katika mambo ambayo lau kama wangetumia akili yao katika hayo ingewatosheleza wao kuitakidi uwepo wa Allah subhanahu wa ta'ala kwa mfano wao hawakubali kuwepo kwa kitu bila yule ambaye amekifanya kiwepo bimaana leo ukamwambia mulhid kuwa hii maiki tunaotumia haikutengenezwa na mtu yoyote imekuja yenyewe hapa vile ilivyo hawezi kukubali atakataa sababu katika akili yake haiwezekani kikitu kimekuja hivi isipokuwa kuna yule aliyekitengeneza ili wajua wao lakini yeye akataa mikrofoni kuwa imekuja yenyewe ataka sisi tuitakidi mbingu na ardhi na majabali na bahari na samaki walioko ndani na hii ardhi na wanadamu na wanyama ataka sisi tuamini vitu vyote hivi na vingine vingi ambavyo tukutaja kuwa vimekuja vyenyewe yeye hataki maiki tu kukubali si umefahamu sasa wewe mwerevu sana unataka kutufanya sisi yani ni makalulu kiasi gani tukubali maneno yako kuwa mbingu na ardhi na vilivyomo ndani yake na baina yake vimekuja hivi hivi, lakini wewe huwezi kukubali tishu hii hapa. Hii mtu hawezi kukubali hii tishu inkuja peke yake. Sasa wataka kuwatia wenzako katika ujinga wa kiasi gani? Ikiwa wewe tishu tu huwezi kukubali kwa imekuja yenyewe, wataka kutukinaisha sisi kuwa mbingu na ardhi na vilivyomo ndani yake na baina yake vimekuja wenyewe vivi. Nafikiri ukirudi katika akili yako katika hilo tu itakutosheleza. Hilo na kutosheleza. Ndiyo yule bedui alipoulizwa, kaifa arafta rabbak, qala al-ba'ra tadullu ala al-ba'ir wal-khuta aw al-khatwa tadullu ala al-masir. Kiangalia kinyesi cha ngamia ni dalili ya kuwa pale kulikuwa na nini, na ngamia wamekaa ama wamepita, na nyayo zile na alama za nyayo ni alama ya kuwa kuna mtu ametembea hapa akapita. Sasa mbingu ambazo zina nyota na ardhi na vilivyomo ndani yake havinionyeshi mimi kuwa kuna yule aliyeniumba subhanahu wa ta'ala, bedui ambaye hakusoma chochote ili alijue. Kwa wako katika watu ambao kile wasichokiona wasema kuwa hawaamini, maadamu sioni mimi siamini. Na pia mfano mwingine mzuri, lau kama utamuuliza mwanadamu kama huyu mulhid, una akili wewe? Atasema ana akili. Akili yako iko wapi? Waiona akili yako? Seme sinalo ili bongo. Ushaangalia ukahakikisha? Wajuaje una ujiwa wimbi? Kwa sababu wewe unavyozungumza kama hapo kichwani hamna akili. Sema nao akili. Taib, takuuliza swali. Mwenda wazimu analo ile bongo wa mahana? Mbona yule yufanya vituko wewe ufanye hivyo vituko? Kitu gani kilichokutofautisha wewe na yule mwenda wazimu ambaye ana viungo ambavyo wewe unavyo? Ikiwa ni ile bongo, yeye pia ana bongo kama ile ile. Akipasuliwa atapatikana bongo kama lako. Ni kipi kilichomfanya yeye yule awe vile na wewe uwe wafanya vitu katika hali ya sawa sawa? Kipi kilichotofautisha? Kuna maswali mengi ambayo hayajibiki. Kwa uwezi kusema tu kila ambacho sikioni mimi sikiamini. Utaingia kwenye hali ambayo utaulizwa maswali ushindwe kujibu. Mengi tu. Kwa hiyo wapo wale wanaokanusha uwepo wa malaika, wasema kwa sababu hatuwaoni, na mwenye kusema hivyo atakuwa ni kafir, mulhid na ni zindiq, ametoka katika Uislamu. لأنه لم يؤمن بالغيب سبها فتكوهج من غيب. وكذلك الذي يؤول الملائكة كنا ولي ونجينا أمبو فن يتأويل وسيما ملائكة سي ملائكة فيومب ما نياك نهيفي. فيقولون الملائكة إنما هي معان وليست أجساما. هي ملائكة نمانا ولسيو فيومب الله من فيومب لا وسيمايفو. وهي الهواجس التي تأتي على الإنسان نزل فكرة زنزمية منادام. إن كانت هواجس خير فهي ملائكة. إكي وزمية فكرة نزور نزور زيلك كموي واكنا نيني بس هو يناني ملائكة ديو ملائكة يماناك. وإن كانت هواجس شر فهي شياطين. Na ikiwa yamjia fikra fikra mbovu, basi ndio hao mashetani. Sio kuwa kuna watu, kuna viumbe vyaitwa mashetani. Maana yake ni ile fikra mbaya anazokuwa nazo mtu. Umeona? Wako wanaosema hivyo. Sheikh Al-Fawzan anasema fahadha qawlun ilhadiyun wal ghiyadu billah. Hii ni kauli ya ilhad. Wale wanaokanusha uwepo wa malaika, wakanusha uwepo wa majini, wakati Allah amethibitisha uwepo wa viumbe vyote hivi katika kitabu chake. Wa ma'al asafi huwa fi tafsiri al-manar. Kusikitisha, maneno haya kwa katika tafsiri inayojulikana kama tafsirul manar naqalahu Muhammad Rashid Ridha an Sheikh Muhammad Abdu amenuku mwandishi wa hii tafsirul manar Muhammad Rashid Ridha kutoka kwa Sheikh wake Muhammad Abdu wa hadha kalamul falasifa nahani maneno ya watu wa falsafa watu wa ilmul kalam wa huwa kalamun batilun man i'taqadahu fahuwa kafir nani maneno ya batil mwenye kuitakidi maneno haya atakufuru lakini narju annahu naqalahu wa lam ya'taqidhu sisi tutarajia Muhammad Rashid Ridha amenukua maneno lakini hakuyaitakidi yeye la kushangaza Muhammad Rashid Ridha alikuwa akiwapinga sana ahlul bid'ah Misr sana bali akiandika nakala katika kuwarudi ahlul bid'ah min almutasawwif na wengineo lakini ukiangalia makosa kama tamat anazo Sheikh Muqbil ana kitabu aandika kwa huyu bwana yuko mbali kabisa na sunna ana tafsiri yake na subhanallah yeye ndiye aliyekuwa sababu ya Sheikh Al-Albani rahimahullah kuelekea katika ilmu al-hadith Sheikh Al-Albani alikuwa hajui chochote kuwa mtu aweza kusema hadith sahiha au dhaif mpaka akawa yosoma nakala za Muhammad Rashid Ridha ndio ikawa sababu ya yeye kujua kumbe yuweza kusoma ilmu al-hadith akafikia kusema hii ni sahiha au dhaif ndio akaanzia pale na mara nyingi utakuta Sheikh Al-Albani anukuu kutoka kwa huyu bwana katika vitabu vyake lakini ukitizama zile qamat anazo alhamdulillah ala kulli hal nasallu Allah yaghfira lahu wa yusamihu qala walakin naqalahu min ghairi ta'qib fihi khutura khatari liyoku ni kuwa aminukuu bila ya kusema kuwa ya maneno ni makosa wa hadha kalamun batilun wa kufrun bil malaika nasallu Allah al-afiyata wa salam maneno haya batil na ni kufuru malaika wal iyadhu billah فالإنسان لا يدخل بعقله وتفكيره أو ينقل عن الفلاسفة أو عن الزنادقة شيئا من أمور الدين وأمور الغيب وإنما يعتمد على الكتاب والسنة هذا هو الواجب كنت أسينجز أكلياك نفكر ذاك كتك مامو يا غيب أما أكنكوك تكوت وفلسفة زنادقة شو شو تكيري كتك جنب لديني وينجي كتك وات ومبوتيك وهاي مع الأسف يسكتيش كنا بأذي أولي كلا ونبصوم علم يا دنيا نوزيني كبوتيك كتك دنيا يسكتيش سانا ألاف ساسا أبايا mtu aweza kusoma ilmu ya dunia secular akafika kwa mfano mpaka PhD akajiona yeye yuko katika safu za maulama kumbe akirudi katika dini yuitwa jahil kuna tofauti baina ya ilmu ya dini na ilmu ya dunia hata mkaimba huwa jamaa wakiitwa kwenye vile vikao katika mashule hivi wazungumze qul hal yastawi alladhina ya'lamuna wala huna umuhimu mwawadanganya watoto hizo aya hazikusudi kabisa ilmu ya dunia kabisa hakuna fadhila yoyote ya ilmu katika Qur'an na sunna inayokusudia ilmu ya dunia hata aya moja ilmu ya dunia ni mubah anaichukua aweza kuitumia kwa ajili ya dunia yake halaumiwi akiitumia kwa ajili ya akhera yake itamnufaisha yeye lakini huwezi kusema kuwa mwenye mwana wa chuoni wa physics mfano ndio anayekusudiwa qul hal yastawi alladhina ya'lamu tuna wangapi makafiri wana elimu ya physics paka wazungumza peke yao sisi tulikuwa na mwalimu atusomesha aandika notes pale kwa kichwa chake mwanzo mpaka mwisho za physics hata siku moja angalii kitabu kisha akaangalia dirisha zungumza peke yake kichwa chake kimelepuka kwa hisabu nyingi ndio ashakuwa alama akili zenu vipi jamani malakum kumsiwadanganye ilmu ile haikukaribishi na Allah subhanahu wa ta'ala ilmu inayokaribisha na Allah ni ipi ni ilmu ya kisheria ya kusoma qala Allah qala rasulu kumsikae mkawaambia wanafunzi mwajua bwana man yuridillahu bi khairan faqihu fi din hii sasa hivi shakurudi yufaqihu fi din Ashokuambia sasa hapa waingia pia hao jamaa zetu. Mwache ya tafti ilmu ile ni sawa, mubah, lakini na asome dini yake. Kwa hili mewafanya baadhi ya watu wajiona wamefika, wataka kusoma dini yao. Sasa ndio pale wampata mtu mara ghafla ambadilika, mara nkuwa mshia, mara sijui nkuwa fikra gani wazijaza. Ndio hao wengine Hizbu Tahriri, ukiwaangalia hana lolote ajualo katika dini yake. Iliyobaki itakuwa kutengeneza advertisement, turegesheni khilafa. Ukimwangalia yeye mwenyewe afanani aswa na Uislamu, alivyovaa anavyozungumza mliko mbali kabisa. Wallahu almusta'an. Yote hii imejengewa katika watu kutosoma dini yao, kusoma dunia akajiona amefika. Ndio fikra kama hizi anazotaja Sheikh Al-Fauzan hafidhahullahu ta'ala huja kwa baadhi ya watu. Kwa hivyo tegemea katika dini yako Qur'an na Sunna, hii ndio wajibu. Qur'an na Sunna. Wazi kuniambia sijui hapa hii amesema Dr. John Hanfred, huyo kana mwenyewe Hanfred sijui nani sijui, ama Galileo sijui Newtons na nani, hawa wote ni mulhidin, falasifa ambao wamepotea wao katika nafsi zao. Wewe wafuata, wewe nenda kawaangalia, hupati chochote kitakukaribisha wewe na Allah subhanahu wa ta'ala, isipokuwa ni kuweka mbali na Allah subhanahu wa ta'ala sallallahu alaihi wasallam. Qala wa yadhkuru fi tafsir Manar annahu أو ويذكر في تفسير ما أنه منقول من كتاب إحياء علوم الدين الغزالي والله أعلم. يتاجوكو إلى تفسير المنار كو أمنكو أو منكولي وإلى قول كتاب إحياء علوم الدين كالإمام الغزالي رحمه الله والله تعالى أعلم. كتاب إحياء علوم الدين إيكي كتاب للغزالي فيه طوام وفيه بلايا لن يأكلن مجانغا kuna balaa kubwa ndani yake. Wa in kana fihi shay'un min al-khayr wal-fawaid lakin fihi min al-muhlikati was-sumum shay'il kathir. Pamoja na kuwa ndani yake kuna khairi na kuna baadhi ya faida, lakini ndani yake kuna yale yanaoangamiza na sumu nyingi sana ndani yake. Wa huwa kitabun mukhtalatun sharruhu akthar min khayrihi. Na ni kitabu ambacho kimechanganya balaa kule ndani, shari yake ni kubwa kuliko khari yake. Fala yaliqu bil mubtadi au al-ammi an yutali'a fihi illa idha kana 'indahu 'ilmun wa tamyizun bayna al-haqqi wal batil. Si sawa kwa mwanafunzi mdogo au ammi akawa ataanza kukisoma kitabu hiki chenyewe ni kikubwa, mwanzo wa sasa alhamdulillah hawezi kusoma mujalladat za soma Taimia na leo kaandika nakala ya Kiswahili hapa ya safha 10 kusubida awama asome wapate faida wache uzushi katika dini, hawasomi. Ukamtumia darasa asiwasikilize nusu saa tu, hawezi kusikiliza, hana time, ataka dakika mbili asikilize, kisha zile dakika mbili akitandikwa vizuri hajui uko mbele kumezungumzwa nini na mbele kumezungumzwa nini na nyuma kumezungumzwa, hajui chochote. Ona bwana, watukana watu hawa. Wallahi mimi nashangaa sana, na mifano kama iko mingi sana. Aweza kuzungumza mtu batil ya wazi kabisa, batil ya wazi, ukairudi ile batil ukaambia wewe watukana watu. Na juzi mimi nasikiliza clip moja ya mmoja katika mtasawif, mtu amenitumia niangalie, kiangalia kwa sababu ya kumrudi, lakini sikutaka kwa sababu hakuna mambo ya maana nilizungumza katika yale alizungumza. Akataja kuwa kwani huyu Ibn Taymiyyah na Muhammad Abdul Wahhab si majahil tu, si wafahamu? Si matusi ya maneno mazuri kabisa. Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah na Sheikhul Islam Muhammad Abdul Wahhab rahimahumullah ta'ala asema hao yidi majahil tu hao. Salala, basi hakuna mwanachuoni duniani. Ikiwa hawa majahil, kuna mwanachuoni? Sasa wakishaitwa maulama wakubwa kama hawa majahili, sisi tukimuita huyo anayezungumza hivyo jahili tutakuwa tuna makosa? Wajua kwa nini afaa itwe yeye jahili? Kwa sababu jahili ndo hawajui wanaoviona. wanaovioni wawajua majahil kwa sababu walikuwa majahil kisha wakasoma wakawa wanaovioni. Lakini jitu jinga haliwezi kuwajua waliosoma. Sababu yeye ni mjinga atajuaje mtu aliosoma? Sasa jahili nani? Yule asiyejua haki ya wanaovioni ama hawa wanaovioni wakubwa. Kwa mtu asinifuate kwa mfano sababu wewe watukana mwanzo rudi wamesema nini mpaka wakaambiwa hivi. Wangelikuwa na adabu na heshima wao mwanzo katika kuwazungumza ulama wa sunna. Hasa ndio waje kusikia mtu kusema wajua shida Ibn Baz asema hivi, Ibn Uthaymeen shida hawa mawahabi hawajui Kiarabu. Yale ndio eleze sasa. Mtu aseme Ibn Baz na Ibn Uthaymeen hawajui Kiarabu. Na yeye wazungumza Kiswahili hapo alipo. Yeye lugha yake ni Kiswahili. Wale wamezaliwa ni Waarabu, wamezaliwa Uarabuni, wamekulia wazungumza Kiarabu mpaka wakufa hawajui hata Kiingereza wala Kiswahili, hawajui lugha yote isipokuwa Kiarabu. Waambiwa hawaelewi Kiarabu. Wanaoelewa Kiarabu ni watu wametoka wapi? Mombasa huku, Mamrui, Malindi hivi, Lamulamu hivi. Wajua hawa ndio wanaojua Kiarabu. Ambao wakisema sema jaa, jaa we mwanzo hiyo jimi ijue kuitamka mwanzo. Na wengine upande huu mwingine wao yadukhulu. Sasa wewe kutamka hujui wewe lugha ya Kiarabu. Wewe waambie watu hawajui kuzungumza Kiarabu. Alam naj'alil arda mihada wal jibala autada, mwanzo zungumza sawa sawa Kiarabu wewe. Ukawadharau na wavioni, kwani hayapo haya? Alafu ati huyu asema hawa hawajui Kiarabu. Sasa tukicheka sisi tuna makosa? Mwatuchekesha tukacheka tuna makosa? Hatuna makosa sisi. Tutakwambia tu masha Allah, unsoma sana mfika paka Mamrui wewe, masha Allah, kuna ilmu kubwa pale. Fanya machezo hivi, unafanya machezo hivi. Aiti sijui Lamu kuna ilmu kule, nenda kaangalie maktaba zajaa itwa nini buibui kule, unje kututishia tishia hapa. Wallahu almusta'an. Sasa kwa lugha zao za dharau ndio wafanywa hivi. Mtu asije basi yule umeona ana madharau yule, na wewe una madharau kwa ulama wa sunna, kuita al-Imam al-Mujaddid Muhammad Abdul Wahhab jahil, Sheikh al-Islam jahil. Haya, tuendelee hapa. قال الشيخ الفوزان حفظه الله تعالى والملائكة ليس معان كما يقولون. ملائكة سمعان كما نبسمه سمعان، بل الملائكة أجسام وأشكال يتشكلون بأشكال. ملائكة نميلي الله عليه ويومبا نوانا شكلي نهو جيوز شكلي مبالي مبالي الله عمي وفوزه هو. أعطاهم الله القدرة عليها الله أميوapa uwezo kufanya hivyo. Kama vile majini pia Allah amewapa uwezo, aweza kujigeuza katika sura ya binadamu akaja katika sura au sura ya jibwa, kama alivyosema Mtume صلى الله عليه وسلم al-kalbu al-aswad shaytan. Na Abu Huraira radhiyallahu anhu katika ile hadithi, yule bwana alikuwa akimshika kila usiku akiiba katika sadaqa. Mtume صلى الله عليه وسلم akamwambia, atadri man tukallimu ya Abu Huraira? Qala la, الله ورسوله علم. قال ذاك شيطان. يولى شيطان كلا سيكو ومشيك وسيكو أنكوجة كتك سورة يمتو. لكن بنا دام هاويزي كو يجيوزا چوچوتي يامي باكي ايفي هكو بيو ويزو كو يبو سيكو دانغانيني متو هكا كتشياني كو ميمي انتاكو جيوزا ويوي پوندا موانبين جيوزا ويوي پوپو وكاروكا. Si mimi nitajigeuza paka? Mrongo hizo visa vya uvutaji bangi tu. Hakuna mtu ageuka paka hapa, wala hakuna mtu ageuka pu. Hakuna binadamu hawezi kugeuka. Fitrat Allah illati fatara nasa alaiha la tabdila li khalqillah. Allah akikuumba hivyo ulivyo, hawezi mtu kugeuza wewe mnyama, hana uwezo huo. Anayeweza kukugeuza anachokitaka ni Allah subhanahu wa ta'ala peke yake. Haweza kukwambia ukageuka vovote utakavyo. Lakini binadamu mwenzako hawezi hata kukutishia kwa mimi nitakufanya hivi, nitakugeuza wewe punda. Alafu stori za enea mtaani kwa fulani, bwana ngeuzwa mbuzi, bwana ngeuzwa punda. eti jamaa ameiba mbuzi hapa Mombasa, akienda nao akifika Nairobi akifungua na vinyanya vinkaa vya mwangalia. Urongo, waibiwa kweli mbuzi hapa, uongo mtupu. Fuga mbuzi mwache wazi uone atafanywa nini. Mwache tu atembee hivi, aibiwa sasa hivi. Wala hakuna lolote, huwezi kufanya chochote, waibiwa iwenda. Hivyo visa vyote ni uongo, hakuna mtu anaweza kujigeuza, binadamu hawezi kujigeuza. Huu uwezo Allah amewapa nani? Malaika, na amewapa majini. Walihadha kana Jibrilu alayhi salam yati ila nabi sallam fi surati rajul. Jibril alikuwa akija kwa Mtume sallam katika sura ya mwanamume, na mara nyingi akija katika sura nani? Ya Dihyatu al-Kalbi radiyallahu anhu arda, sababu alikuwa na sura nzuri katika masahaba wa Mtume sallam. Na mara nyingi wakimuona masahaba wafikiria Mtume sallam azungumza nani? Na Dihya, kumbe azungumza na Jibril alayhi salam. Aje katika sura ya binadamu wakati mwingine. قال فأعطاهم الله القدرة على التشكل في أشكال من أجل مصلحة بني آدم. الله أمي وملائكة ويزو كويزا كجيوزا شكل مبالي مبالي كجيليا مصلحة بن آدم، لأن بني آدم لا يطيقون رؤية الملائكة على خلقتهم التي خلقهم الله عليها. كسباب بن آدم هانا ويزو وكمون ملائكة كتكون بيلي أمبالو الله أمي مبنادو أتينجي ونخوفك وسانا. وإنما يأتون إلى النبي صلى الله عليه وسلم في سورة رجل رفقا ببني آدم. هوجا قوم توم سلم كتك سورة يا بن آدم ورحمة يا الله يو يا بن آدم. ولا يرون على صورتهم وحقيقتهم إلا عند العذاب. ملائكة هواوني كتك سورة ياو إسبوكو كتونا بوذبيوا ندن يموت وجهنم نواتووفونا بوذبيوا وتوونا ملائكة كتك سورة زاو. قال تعالى يوم يرون الملائكة لا بشرى يومئذ للمجرمين. سيكو تكبون ملائكة هوا تكوى فراها سكويو هكونا فراها كوى تواوف سكويو. وعند الموت يعينهم الإنسان نوكاتي أنا بفكيونا موت متو تواونا ملائكة يرى ملائكة الموت تواونا ملائكة وموتي ولو نتكوى روه. لكن في الدنيا وعلى قيد الحياة لا يراهم، لكن يا بدنياني كي وحاي منادام وهزكم ونا ملائك، لأنه لا يطيق رؤيتهم سب هوازك سبيرك وونا ملائكة. خلقهم الله من نور، الله أمهم بنا نور، وخلق الشياطين من نار كما في القرآن. نا الله أمهم بما شيطاني كتكمان نندم زموتو كما لفكت كقرآن. وخلق آدم من تراب، نا آدم أمي مومبا كوا ودونغو ومشانغ. فالله على كل شيء قدير، الله نمويزا وكلا كيتو. قال والكفار يعتقدون أن الملائكة بنات الله. نا مكفيري وويتكيدي كوا ملائكة نما بنتي والله نديومانا وكونا ونواكي وويتنيني أنجل ملائكة نيونا وسابو وفنانيش ملائكة ونواكي والعياذ بالله. Na hii ndio ilikuwa itikadi ya Waarabu wakati wa jahiliya alipotumilizwa kwa Mtume sallam. Qala ta'ala waja'alu almalaikata alladhina hum ibadu arrahmani inatha. Kulikuwa na advertisement imebandikwa barabarani sijui ya kitu gani hivi, kisha mwanamke eti amechorwa mbawa hivi kama malaika. Kumbuka nikiona barabarani hivi. Kumbe itikadi mpaka leo wanayo wa wajinga kufar, mpaka leo wanayo itikadi kuwa malaika ni mabinti wa Allah, wal'iyadhu billah. Allah subhanahu wa ta'ala sema ashahidu khalqahum, je wameshuhudia walipoumbwa malaika? Satuktabu shahadatuhum wa yus'alun, hiyo shahada yao wanaoitoa na kusema malaika ni watoto wa kike wa Allah itaandikwa na wataulizwa kesho mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala. Na la ajabu sana, walikuwa wao wakichukia kupata watoto wa kike, watu wa jahiliya, lakini wamnasibishia mola wao kuwa malaika amewaumba ni wake. Allah subhanahu wa ta'ala sema alakumul alahul banat wa lakumul banun, yani Allah subhanahu wa ta'ala ndio mamnasibishia mabinti na nyinyi ndio mpate watoto wa kiume. Na Allah subhanahu wa ta'ala sema waja'alul malaikata alladhina hum ibadur rahmani inatha ashahidu khalqahum satuktabu shahadatuhum wa yus'alun, itaandikwa hiyo shahada yao na wataulizwa mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala. au alakumul dhakaru walahul untha, aya sema hivi alakumul dhakaru walahul untha, yani nyinyi ndio mwataka mujipatie watoto wa kiume na yeye mwamnasibishia wake. Na hii ni katika fikra ya kijahiliya, walikuwa wakiona kuwa mtoto wa kike si kitu ambacho yatakikana mtu awe nacho mpaka wakiwazika wakiwa hai. Na si kweli, ilikuwa ni fikra ovu finyo ya watu wa jahiliya. Na Allah subhanahu wa ta'ala katika hili akawalaumu sana na kuwakemea katika jambo kama hili, kisha wakamnasibishia Allah subhanahu wa ta'ala kwa malaika ni mabinti wa Allah. Inna alladhina la yu'minuna bil akhirati la yusammuna al malaikata tasmiyata al untha wa ma lahum bihi min ilm. Allah akawakemea katika jambo kama hili. Na hapa ndio ikaja ikhtilafu baina al ulama kuwa je, malaika ni wanaume au ni wake? Sababu au ni hawana jinsia, yani si wake wala si waume. Je, malaika Allah amekanusha kuwa wao si wake? Je, katika hili kuna kuthibitisha kuwa malaika ni waume au hawana jinsia, bimaana si wake wala si waume? Hii kuna ikhtilaf ndefu baina ulama, lakini haina faida, haina faida kuzozana katika hili. Maadamu Allah amesema sio wake, sisi tutachukulia kuwa sio wake. Ama kuwa ni wanaume si wanaume, Allahu a'lam, Allah subhanahu wa ta'ala hakutueleza hilo. Ingawa wengine katika maulama wakasema maadamu amekanusha kuwa ni wake subhanahu wa ta'ala, itakuwa kuthibitisha kuwa ni waume ni jambo ambalo lawezekana. Fallahu a'lam, fallahu a'lam. Naktafi bi hadha al-qadr, wallahu ta'ala a'lam. Subhanaka wa bihamdika, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilayk. Barakallahu fiik.